پانچ اصول ہیں، جن اصولوں کو چھوڑنے سے اللہ کی حدود کا نفاذ ہوتا ہے. پہلا اصول یہ ہے اس کے دین کی حفاظت ہو جس معاشرے میں رہ رہا ہے، مسلمان اور مومن کے دین کی حفاظت ہو، اس کی جان کی حفاظت ہو، اس کے مال کی حفاظت ہو، اس کی عزت کی حفاظت ہو اور اس کی عقل کی حفاظت ہو. اس لیے مال کی حفاظت کی بات کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ عز وجل نے جو حکم دیا، جو عقل کی حفاظت کے لیے حکم دیا، وہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن پڑھے تو صحیح کوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. صحیح الجامع کی روایت ہے 7676. جو شخص کوئی چیز دے کر احسان جتلاتا ہے، والدین کا نافرمان ہے اور شرابی ہے، اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرتا یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. من شرب الخمر کأسا لم يقبل منه 40 ليلة. جو ایک گلاس شراب پیتا ہے 40 راتیں اس کی عبادت قبول نہیں کی جاتی. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب فی الخمر بالجرید والنعال وجلد ابو بکر 40. صحیح بخاری کی روایت ہے 6773. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو 40 چھڑیاں لگائیں اور یہی سزا ابو بکر نے بھی دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے 1706 گیا جس نے شراب پی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 کوڑے اسے لگائے، بلکہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1444. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من شرب الخمر فجلدو، جو شراب پی اسے کوڑے لگاؤ، فإن عاد فی الرابعة، دوسری مرتبہ پیے پھر بھی 40 کوڑے لگاؤ، تیسری مرتبہ پیے پھر بھی 40 کوڑے لگاؤ، وإن عاد فی الرابعة، اگر چوتھی مرتبہ بھی باز نہیں آتا، فقتلو، اسے قتل کر دو. یہ دین ہے. ایک شخص شرابی بنتا ہے، پورے گاؤں دیہات شہر کے لیے مصیبت بن جاتا ہے. کیا گناہ ہے اس نیک ماں کا، اس بیوی کا، اس بچوں کا، ان بہنوں کا، ان رشتہ داروں کا، جس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوتے ہیں، جو اس کا ظلم سہتے ہیں، جو نشے میں آ کے کیا کچھ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، شرابی جب شراب پیتا ہے، یقو علی امہ و خالہ و عمتی، اس کو ظالم کو کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ ماں سے بھی زیادتی کرتا ہے، خالہ سے بھی کرتا ہے، بہن سے بھی کرتا ہے، پھوپھو سے بھی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیمات دی اور کر کے دکھایا ہے.